أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيكن رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان اللباس ويتشددون في الكلام، فأولئك شرار أمتي. رواه الطبراني أبو نافع عن أبي إمامة رضي الله تعالى عنه. ده سين حسليلة باشين حديث شرزر ومكتوبات له هنا دائما birçok hadis-i şerifler geçmiş idi. Bugünkü derste de bu hadis-i şerifi okuyoruz ki bunlar hep benim için birer intibaha davet edilen hadislerdir. İnsan kazanır, yer içer, yaşar. Hayat-ı dünyada bütün mahlukat bu yemenin, içmenin ve yaşamanın peşinde olur. Fakat İslam dininde öyle keyfi hareketler doğru olmadığı için Cenab-ı Peygamber Efendimiz diyor bu. Seyyekûnü rücâlü min ümmeti. Yine benim ümmetimdendir ama. Bir takım insanlar gelecek ki aynı zamanda. Onların işleri güçleri çeşitli yemekler yemek. Elvanet ham. Çeşitli yemek. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kap. Bir öğün yer ve bir kap yer idi. Halbuki bugün biz bir, iki, üç iktifa da etmiyoruz. Reçeli ayrı, salatası ayrı, ayranı ayrı, şu ayrı, bu ayrı, bir sürü yemek. Birini kaldırıp birini koyuyor. Başka yok mu? Sadece yolun arkasına. Pilav olmazsa olmaz diyoruz. Etsiz hiç olmaz diyoruz. Halbuki onlar bir hurma. Pek bulurlardı bir hurmaydı. Bazen işte yemek falan da yapılırdı. Ama bir kapla istifade ederdi, bir öğün yerlerdi. Nadiren iki öğün yerler, üçü hiç yemezler. Üç öğünü hiç yememişler. Ve bize de bunu tavsiye ederler. Üç öğün çünkü çok. Binaenaleyh bütün vücut bu yemekleri, içmekleri şeyle geçiriyor. Hazimle geçiriyor ömrünü. Bir taraftan kazanalım da yiyelim. Bir taraftan da bunları ihraç edeceğiz diye uğraşmak suretiyle ömür tükeniyor. Boşuna. Onun için diyor ki seyekunu ricalun min ümmeti. Erkeklere zikretti ama kadınlar da bunun içerisinde dahildir yani. Burada erkeklerin zikrolması erkeğin şerefine binaendir. Yoksa kadın da dahildir. Ümmetinden kadın erkek demek. يَأْكُلُونَ يِلَّهْ اَلْوَنَ الطَّعَامِ Çeşit yemekler sabahleyin ayrı, öğlene ayrı, akşama ayrı böyle çeşit çeşit. وَيَشْرَبُونَ اَلْوَانَ الشَّرَامِ Çeşitli de içecek şeyleri vardır. İşte gazozundan tut. Kokoların çeşitleri var bile. Bunlar işte maden suları bilmem neler. Yani bunlar da elvan-ı şarap. Böyle birine istifa etmezler. İşte hazim içindir derler. Şifadır derler. İyidir derler. Bunlar da böyle yaparlar. Ve yelbesûne elvan-ı libas. Esrafların da çeşidini giyerler. Yazlıktır, kışlıktır. Efendim bu mevsime bu giyilirdir, bu mevsime bu giyilirdir. Geçen birisi vefat etmiş de 40 tane kravat çıkmış. Şeysinden, evinden. Bilmem kaç çeşit esrabı çıkmış, verecek yer arıyorlar. Bunlar Müslüman'a yakışır şeyler değil tabii aslında. وَيَلْبَسُونَ اَلْوَانَ الْلِبَاسِ Çok çeşit esraplar giyerler. Sabahleyin başka giyer, öğlene başka giyer, akşama başka giyer, bu hafta başka giyer, bir de haftaya başka giyer. 6 ay giyerse onu pek makbul saymaz, çok oldu der, eskidir der. Bu da yetmiyormuş gibi. Ve yeteşet de bu nefil kelam. Söz söylerken de zorlanarak edebi konuşacağım diyerekten, fasahat taslayacağım diyerekten, lügat parçalayacağım diyerekten zorlanır. Zorlanır. Yani edebiyat kolay bir şey değil tabii. Onun ayrıca mektubunda okuyacaksın. Bunun şiirlerini öğreneceksin, usullerini öğreneceksin. Konuşurken öyle konuşacaksın. Eğer mektepte okumadıysan bunu zorlanırsın bu sefer konuşmak için. Yani ve yeteşek de bu nefil kelam. Ağzını eğerek bükerek diyor şöyle. konuşuyoruz. Hem zordan konuşuyoruz. Fe'ulâki şirâr ümmeti. Bak, fe'ulâki şirâr ümmeti. Bunlar benim ümmetimin şerlileridir. Şerlileri. Ama yine ümmetin diyor. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için yemeklere düşmek, giyimlere düşünmek, evleri süslemek. Geçen galiba geçti bir dersimizde. Kabe'yi süsler gibi evlerini de süsleyecekler. Aleyhisselam'da ümmetim. Kabe'nin süslendiği gibi evi de süsleyecek, evlerini de süsleyecekler. Bu evlerin süslenmesi tabii hep masraflarla oluyor. Masraflarla oluyor. Bu paranın harcanacak yerini bilemediklerinden dolayı bu fuzuli masrafları yapıyorlar. Bunlar benim ümmetimin şirarı. Bu lehvi, lubiyat, içine girer, içine girer. Bir de haram olan içkiler, haram olan içkiler girerse artık onun hakkından gelinmez bir bela olur. Vesluhilletil hamr diyor. Bu da içkiye, içilen şeylerden haram, şarap görünen şey. Onun envai var mesela. Bunların hangisi olur? Haramdır. Bir kere halal dersen Müslümanlıktan çıkar. Harama, halal dediği için Müslümanlıktan çıkar. Halal halaldır, haram haramdır. Haram olarak içerse günahkar olur. Bu da Allah'ın nimetidir, ne olacak? Helaldir diye içerse İslam'dan çıkar. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Halali halal bilmeli, halaldır demeli. Haramı da haram bilmeli, haramdır diye. Şimdi başkasının malını elinden zorla alsan da yesen sana helal olur mu? Haramdır. Helal derse İslam'dan çıkartır mesela. Bunlar çok, yani şimdi bu biz çeşitli yemek yemeyelim mi? Çeşitli nimetlerinden Allah-u Teala'nın istifade etmeyelim mi? Edelim. Nimetler Allah'ındır. Bize vermiştir. Kimse onların önüne haramdır diyemez. Diyemez ama nefsin hakkından gelmek imkanı olmaz. Nefis yedikçe kudurur. Azıdır. Hakkından gelemezsin ondan sana. Namazımı kılıyorum canım. İş namaz kılmaktan bitse kolay. Yalnız namazdan bitmiyor ki iş. Evamir-i ilahi imtisal, yasaklardan iktinaf. Bakalım namaz kılmakla beraber evamir-i ilahi imtisal edebiliyor muyuz? Tutabiliyor muyuz her Allah'ın dediğini? Ve her yasaklarından kaçabiliyor muyuz? Kaçamıyoruz. Niçin? Nefsimiz birçok arzuları var. Arzuların önüne geçmenin imkanı yok. İstiyor da istiyor. İstedikçe de artırıyor. Verdikçe de artırıyor yani. Onun için onun önüne gitmek peygamberin yolundan ancak gitmek oldu. Uyuyamaz mıydı? Peygamberin servesi mi yoktu yani? Malı mı yoktu? Allah onun için dağları taşları altın olaraktan arkandan yürürüm senin. Nereye gidersen dağlar taşlar altın olarak senin arkandan gelsin dediği halde istemem yarabbim. Niçin? Dünya bu. Fani bir alem. Bugün varsan yarın yok işte. Onun için insan kendini böyle zevka, yaşamaşa bakmaz ha. Zevka, sefaya kendini alıştırdın mı, onun arkasından, hakkından gelemezsin. Bu senin sürüklercesidir. Nasıl azgın bir at, gemini bir şeye aldı mı, dizgini, gemi eline aldı mı, onun önüne geçemezsin sen artık. Onun için nefis, bundan daha çok azgındır. Onun önüne geçilmez. Buna işte ancak, sonra biz daha geçen bir dersimize geçirsek, Habbüküm ilallah. Allah'a sizin en sevgiliniz. Ekadüküm tuğmen. Yemeği az yiyen. Allah'a sizin sevgiliniz yemeği az yiyen. Çeşitli değil, az yiyen. Ve ehadüküm bedenen. Beden cihetinden de hafif olan. Binaenaleyh sen o kadar iyi ki yediğin yemek seni taşısın. Çok yersen sen taşırsın bu sefer. Sen onun hamalı olursun. Onun için işte bir karar vermişler. Şu kadar kiloda, şu kadar okuda insan olursa karar vermişler. Onu geçirdin mi hastalıklar da artar, dertler de artar, meşakkatler de artar, hamallık da artar. Onun için çok yemenin iki cihetten zararı var. Bir din cihetinden zararı var, bir de dünya cihetinden zararı var. Dünya cihetinden zararı hastalıktan kurtulmaz insan. Başı devamı dertlerdir. Ashab-ı kiramın yani Resul-i Kiram Efendimiz'in zamanı sahibinde yaşayan insanlar hepsi bu usule tabi idiler. Sonra onun arkasından mütesavvife tabakası geldi ki insanlar biraz azıtmaya başladılar yavaş yavaş. Arkasından tasavvuf şeysi doğdu. Yoo dediler Resulullah'ın yolunu geçmeyin. Bu nasıl dedi? ona göre yiyeceksin, ona göre içeceksin. Geçen ki dersimizde de geçmişti ki, üç şey çok kıymetli. Nedir onlar? Birisi, helal parayı bulmak çok zor. Çok aziz bir şey. Nadirattan bir şey, helal para. En mühimi o. İkincisi, el-ıhın müstehnetli. Hakiki bir kardeş, hakiki bir dostu bulmak da çok zor bir şey. Belki bugün senin dostun, paran varsa dostun. Yüzüne güler, mevkiyen yerindeyse yüzüne gelir, elini öper, ayağını öper. Fakat içinde iki başkadır. İçiyle dişinin bir olması lazım. Sana birisi de sünnetlerin icrası. Sünnetlerin icrası da çok uzun. Bugün sünnetlerin icrası hemen hemen pek. Bir abdest namazdaki sünnetleri yapıyoruz. Diğer sünnetlerin hepsini, mesela bu az yemek, az içmek, az uyumak, bu da sünnettir. Sünnetin işte kendisi burada. Misvak kullanmak sünnettir. Kaç kişi misvak kullanıyor biliyor musun? Geçen bir dişçi kardeşimiz geldi. Misvakın faydasını araştırmış dişçi olmak dolayısıyla. Misvak kadar faydalı bir şey yok. Ağızdaki mikropların öldüren bir kuvveti varmış misvakın içerisinde. Bunu tetkik etmişler. Bulmuşlar. Misvak ağacın içerisine ağızlarımızı misvak edinirse dişlerimizdeki mikropları öldürüyor. Sonra peygamberimizin sünneti görüyorsunuz hacı yerlerinden size Arapların şurasında da kıldır. İki de bir hemen ağzını fırçalar, sokar oraya. Namazı durur, ağzını fırçalar. Namazdan bitirir, yine ağzını fırçalar. Misvakiyle yedir. Bu sünnettir. Yatarken, kalkarken, beş vakitte mutlaka ağzınızı bundan fırçalarsınız. Dişleriniz temiz olur, sıhhatınız yerinde olur. Vaktiyle dişleriniz sürmez aslında eve. Dişinin altında etine yaparsın. Altına yaparsın. Tamam. Ha, üçüncüsü de sünnetlerin yemek yerken masada güzel kurulup yemek başka. Ama sünnet oturur. Sağ dizini diker. Şöyle eğilir. Peygamber Efendimizin efendim deriden bir sofrası vardı. Deriden. Mahmur. Onu yayarlardı. Onun üzerine yemeğini koy. Biz de efendim yemeği vermek lazım. Sen peygamber kadar mısın ya? Onun üzerine bir şeye kaldırıyorsun. Peygamber yerde yerken sen ne deri icat ediyorsun buna? Bir de üstüne ilave bir hürmet lazım. Yani sen peygamberden daha iyi biliyorsun diyor. Bir hakkı olan bir şey. Sonra yedikleri vakitte mesela Besmele-i Şerif ile başlamak. Arkasından dua etmek. Elhamdülillah bu nimetleri bana verdin de elhamdülillah karnımı da doyurdun. Bundan bana sıhhat, afiyet, kuvvet, kudret ver. Sana taat edeyim ya Rabbi. Sonra acıkmadıkça biz mesela belleriz. Sabahleyin şu saatte yemek. Öğlen üstü bu saatte yemek. Akşama bu saatte yemek. Acıkmadık diye yemeyecek. Acıkmadın. Ne diye öğlen saatini kaçırmayayım diye uğraşıyorsun? Bir sabah yemeği akşama kadar bir insana yeter. Ama mide alıştı mı ister olur. Acıktım der. Çünkü alıştı artık. Hayvana nasıl alışıyorsak mide de ona alışıyor. Alıştığında da istiyor. Ramazan'da ne güzel. İstemiyor hiç. Neden? Unutuyor o alışkanlığı. Mecburiyet de var. Acıkmıyor. Yemekten sonra ağzını yıkamak. Yemekten evvel yıkamak ya. Yemekten sonra da eli ağzı güzel yıkamak. Birçok hastalıklar bazı ağzını yemeden yatmak dolayısıyla birçok hastalıklar insan üzerine gelebilir. Bunlar da yemeğin sünnetleri. Uykunun sünneti var. Uykunun sünneti de uykun gelmedikçe yatmayacak. Yok uyku saati geldi hemen yatıyor aşağı. Bu yavrulanı artık. Uykun gelecek o zaman yatacaksın. Uykuyu da böleyerekten gece namazı kılmak şartıyla. Gece de kalmak. Mesela bir de iki de bir namaz kılmak. Bu da sünneti. Peygamber'e bu. Vacip. Bize de sünnet. Tehdit dediğimiz zaman. Onun için bak şimdi fe'ülen şirar-ı ümmeti. Şirar-ı ümmet neden olalım? Allah'ın nimetlerini yiyoruz. Bir şükür ediyoruz. Niçin şirar-ı ümmet olalım? Demek ki nefis. Nefis bizi sürükleyecek sana fena yollara. Hakkından gelinmez zaman. Allah muhafaza. Buyur. Yine bir hadis-i şerifte Hazreti İmam'dan ama Seyyekunu fi ahir zaman şurafatın يَعُدُونَ فِي غَضَبِ اللّٰهِ وَيَرُوْحُونَ ف۪ي سَخَطِ اللّٰهِ اِيَّاكَ اَنْ تَكُونَ مِنْ مُطَانَتِهِ. Bu hadisi ben Türkçeleyemeyeceğim. Allah kusurlarımızı affetsin. Bugün herkes devlet kapısından ekmek beklemek için yüz binlerden çocuk mektebe koşar. Gitsin, memur olacağım. Rahat. Güzel bir yere de oturursam rahat ederim. Der. Sanata, ticarete atılma gücümüz çok noksan. Bugün dünya piyasalarında diyorlar ki mesela bizim deniz kuvvetlerimizin, deniz ticaretimiz Kıbrıs'tan azmış. Deniz ticaretimiz yok. Beceremiyoruz. Kaç milyar diyorduk? Kaç milyar para veriyormuşuz? Gemicilere biz, memleketin gemicilerine ki bizim mallarımızı İslam'daki üzere gitsinler diyerekten. Kendimizin getirecek gemimiz yok demek ya beceremeyecek miyiz? Yani herkes memur olmak heresinde. Ticaret, sanat geriye kalıyor, ziraat. Bugün birçok köylerimizde muattal hale gelmiş. Her şehirlere atıyor milletler, şehirlerde para bol ve kolay kazanıyor. Köyde toprakla uğraşmak da kolay bir şey değil. Onun için, yani bak, bu sabahleyin ve akşamüstü Allah-u Teala'nın gadabına uğruyorlar. Sakın sen onlardan olma buyuruyor. Bunun arkası yeter kadar. Seyyekûnü ba'di felâsîn. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın en sevgili bir kuludur. En sevgili kuluğu için. Şimdi bu demek ki Cenab-ı Peygamber zamanını bilirdi. Zamanından sınırsını nasıl bilecek? Allah mı bu? Hayır, Allah değil mi? Allah bildiriyor ona. Allah bildirdiği için o da bize bildiriyor. Bir vakit gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. 100 sene sonra, 500 sene sonra, 1000 sene, 2000 sene sonra şunlar olacak. Seyyekûnü ba'di felâsîn. Benden sonra sultanlar gelecek. Hilafet kalkacak ortada. Halifelik 4 devirde. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bitti. Ondan sonra sultanlık devri geliyor. Felâsîn. Herkes sultan olmak için. Felâsîn. El-fitnü alâ edvâbihim. Sultanlık kapılarında fitneler o kadar artacak ki. Kema bârikil ibis. Develerin yattığı yerlerde. Yatak yerlerine diyorlar ki onların yatak yerlerinde çok vukuatlar olurmuş. Devenin şeklinden dolayı. La yu'tune ahaden şeyen. Bir insana bir şey verirler. Selasın. Verirsen bir şey. Vazife verir, para verir, mühendiyet verir, ne verirse verir. La yu'tune şeyen. Şey denildiği vakti her şey içine girer değil mi? Şey lafının altındadır. Varlık ne verirse verir. İlla ahazu minneynihinse. Verinin verdiği kadar dininden alırlar. Yediği kadar dininden alırsın. Nasıl alır? Paranın sebebine sen ona boyun bekleyeceksin. Kötülerini görmeyeceksin. İyiliklerine metkini alın. Göklere uçuracaksın. Öbür türlü dinini elinden kaçıracaksın. Paranın şerri. Seyekûnü ba'di. Buna da dikkat edin. Seyekûnü ba'di. Benden sonra giden olacak bir zaman. Ümmeti. Kavmün bir kavim ki yakra'unel Kur'an e'uz billahi mineşşeytanirracim diye başladım okuma. Sesi de güzel, edası da güzel, kendisi de güzel. Bayılırsın okuduğuna. Bayılır, herkes bayılır. Okudu da dinleyelim diyerekten. Yakra'unel Kur'an. Bu kavim Kur'an-ı Azimşan'ı okurlar. Bak, geçen de kaç dersi bitiyor bu. Tekrar başka ravilerle. Yakra'unel Kur'an. Kur'an'ı okurlar bunlar, ellerinden düşmez ki. Mutlaka hıtimaden okurlar. Ama la ricalizi bu Arap'tır. Araba bu ümmeti olunca hepsini yaşandı. Malum ya o okurken anlıyor daha çok. Ne okuduğunu anlıyor. Biz ise Allah'a şükür okuduğumuzu da anlamayız. Yalnız okuruz sevaptır diyerek. Okuruz da onun emirlerine uymamız yok. Emirlerine uymamız yok. Yasaklarından kaçmamız yok. Yine herkes bildiğini yapar. Dün bir arkadaş geldi de. İki kardeş kavga etmişler. Kavganın sebebi de faiz. Bu faiz diye. Oyuna para da ödüyor. Senet oluyor tabii kendine. Öteki de bunu biliyor tabii. İşte, musallat oluyor üzerine. Şimdi bu adam da Müslüman adam, namaz da kılar, hacı birden. Ama bunu da sanat edilmiş kendisine. Okuyor Kur'an'da. La faizi yemeyin diye ayetler okuyor ama onu okuyup geçiyor öyle. Hile yapmayın ayetler okuyor, geçiyor öyle. Fesat yapmayın ayetler geçiyor, okuyor. Allah zulmü sevmez ayetler okuyup geçiyor. Yine zulmün içerisinde, fesadın içerisinde, hilenin içerisinde her çeşit fenalıklar üzerimizde Allah muhafaza. Böyleyken يَقْرَعُونَ الْقُرْآنِ لَا يُجَاوِزُ Tecavüz etmez, geçmez yani. Mücavüz et. Hulkum diyor ya. Hulkumun cemek halakın gibi. Hulkum. Bu boğazını geçmez. İçeriye inmez. Gönlünde bir şey yok. Gönlü boş. İçmez. Ya ne yapıyor? Ağzına söylüyor şöyle. يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ Bunlar dinden çıkarlar. Dinden çıkarlar bunlar. Ama Kur'an okuyor ya, ben nasıl olacak, dinden nasıl çıkar bu adam? Ne bileyim ben nasıl çıkacağım? Kur'an okuyor, fakat diyor ki bak, يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ Dinden çıkar. كَمَا Nasıl çıkar? كَمَا يَخْرُجُ سَحْنَ مِنَ الرَّمِيَّ Avcı yahut atıcı attığı vakitte silahını. Hedefi delip nasıl geçerse bu tarafa? Hedefi delip nasıl geçerse bu tarafa? Bu da dinden öyle çıkardı. Bu nasıl çıkıyor? Bu da böyle çıkıyor. Sözüne, bundan sonra la yeudu nefis bu irtidat, mürted oluyor yani. İrtidat ediyor. Şimdi aziz kardeş, gavur var, bir de mürted var. Gavur gavurdur, biliriz. Ermeni, Rum, Yahudi, çeşit gavurlar. Bunların kesimi yiyiz. Karılarını da alır. Yahud karısını da alırız, Ermeni karısını da alırız, Rum karısını da alırız, nikahlanırız yani. Caiz değil mi ya? Fakat mürtedin ne kestiğini yeriz, ne karısı alınır, ne kız verilir kendisine. Mürted. Dini bırakmış yani. Dinden dönmüş. Dinden dönenin bu kadar fena da ses. Akıbeti Allah muhafaza. ثُمَّ لَا يَعُولُوا نَفِسْ Günah işler bir insan. Günah işlemekle gavur olmaz da, günah gavurluğa doğru götürür ve böyle bazı halalı haram desen, haramı da halal desen, bu sefer dinden çıkar insan. Ve buna benzer birçok şeyler bu. Hantarı ölçtü bu. ثُمَّ لَا يَعُولُوا نَفِسْ Bir daha dönmez artık bile. O gavurluğunda yürü gider. Hır, bunlar nedir? Şerrül hat. Şerrül hat. Mahlukatın en şerrisi. Bunlara burada demiş ki bunlardan Murat Şia ve Havariç'tir demiş. Şia ve Havariç. Yani Şia sizin Kızılbaş dediğiniz. Şia. Acemistan'da olan ve bizim içerimize de girmiş olan. Yavuz Sultan'ın Sultan Selim'in 30 bin 40 binini kestiği halde önüne geçemediği bu cemiyet, bu kavim bugün içimizde yaşamaktadırlar. Bu onlara aittir demiş ama bu bugün sirayet etmiş hepimizin içine. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bu kötü duruma düşmekten, okuduğumuzu bilerekten okumak, evamir-i ilahiyeyi imtisal edip nevahisinden sakınmak söyletir Cenab-ı Hak cümlemize hakiki tevbeler nasip etsin. Yoksa iş Kur'an okumakta değil yani. İş Kur'an okumakta değil, Allah'ın yolunda gitmekteyiz. Ve atiullah ve atiurrasul. Allah'a ve Resul'e itaat lazım. İtaatsız olan bu okumadan fayda hasıl olur. Canım sen okuyorsun ama bak gittiğin yola bak işte. Hiç Müslüman'a benzer bir zuhur veriyor üzerinde. Bu halde nasıl Müslümanlık davasında bulunuyorsun? Burası da çok açık. Vel halikati. Simahum. Bunların alameti, tarifi, bunları nasıl tanıyalım, anlayalım? Simahun, bunların alameti, ettehliku, tahliktir. Tarak, tarak olmaları. Bugün tipi denilen mahluk, sakalı salmakta hiç utanmıyor. Saçı başı darmadağınık, bir sürü sakal. Ne oldu belli olmayan bir mahluk. Fakat bir Müslüman sakal salma utanıyor. Karıdan izin almak lazım diyor. Şöyle diyor, cemiyet buna müsaade ediyor. Öteki herif ne cemiyet tanıyor, ne bir şey tanıyor. Dediği gibi bacağı açık, karısı açık, kızı açık, saçı sakalına karışmış. Bu kalkmıyor. Seyyekûnü akvâmin min ümmeti. Ümmetinden yine bir takım kavram gelir ki yuvallitûne fukâhetun bi udalil mesâil. Udalil mesâil gayet ince meseleler, mühim meseleler, içinden çıkılmayan meseleler. Gelir Allah nerede de? Allah ne işle meşgul de? Allah'ın boyu nasıl, eni nasıl de? Mesela. Delik meleklerden sorar. Niçin görünmüyorlardır, niçin göremiyorlardır? Kaderden bahseder, şöyle eden, böyle eden. Mühim ince meselelerden böyle. Mesela birisi gelmiş. Sineğin yolunu soruyor galiba birisine de. O kanmaz herif demiş. Hazreti Hasan'ın senin kanını emdiğinizde hiç düşünmediniz de demiş. Şimdi bir sineğinde ne kadar kan çıkar diyerekten ne kadar abdesti bozar mı bozmaz mı diyerekten onu soruyorum benden demiş. Sinek soruyor ki azıcık buradan bir kan çıkar mesela. Onun abdesti bozuyor mu bozmaz mı diyerekten uzun uzun tetkikat yapmak kalkar ki bu da değil mesail bu o da değil. Daha böyle ince şeyler soruyor yani altından çıkılması müşkül olan şeyler var. Bu ince müşkil meseleleri ileri sürüyor. Bunları tetkika kalkıyor. Bunlar da iyi bir şey değil. Fe'ulâike şirâru ümmeti. Bu da ümmetinin şerlileri yapar bu işi. Mesela şimdi bir efendi kaderi inkar ederekten kitap yazıyormuş. Kader nedir diyerekten. Kaderi inkar eden mezhep var. İşte şialar var. Kaderi yediler var. Bilmem kimler var filan. Sen o zaman ehl-i sünnetin dışına çıkarsın. Sen ehl-i sünnetten olamazsın. İnkar edersin ama ehl-i sünnetten de olmazsın. Ülâike şirâru ümmeti diyor sana. Ümmetinde kellesi olursun. Yine buyuralım. Seyyekûnü beyneke ve beyne âişete emrun. Cenab-ı Peygamber bak. Hadiseleri nasıl mucizesiyle beyan ediyor. Ey Ali, Hazreti Ali, ey Ali, yakın zamanda seninle Ayşe arasında bir hadise olacak. Seyyekûnü beyneke ve beyne âişete emrun. Bir hadise, bir vakıa olacak. Kâle hu li Ali. Kâle. Fe'ne eşkâl. Ya Resulallah. Ben o zaman insanların en şakısı mı olacağım? Ayşe ile benim aramda nasıl olur? Hadde. Kâle la. Hayır hayır. Sen insanların şakısı olmayacaksın. Fakat eğer böyle bir hadis olduğu vakitte. Ve lakin izâ kâne zâlike ferdütha ilâ me'meniha. Onu al. Ve yerine onu emniyete götür teslim et. Bir daha böyle şeylere karışmasın. O zaman biz esir deriz ya, tabii ona yakışmaz o demek. Orada mağlup oldular ve Hazreti Ali Efendimiz aldı ona evine misafir etti. Sonra Medine'ye verdi, geri çevirdi, yolladı. Ama hadise oldu. Cemal vakası diyorlar da. Cemal vakası. Hazreti Ayşe'nin arkasından bir sürü insanlar takıldı. Hazreti Ali'ye karşı iskana gittiler. Fakat mağlup oldular. Hazreti Ali Efendimiz yine Hazreti Ayşe'yi aldı. Evinde misafir etti. Sanırım Medine Emine Emre'ye selametle yolladı. Efendimizin bu emri zahir oldu yani. Burada kardeşler çok ince manalı, çok hepimize de dokunan ağır tehditler var içerisinde. Onun için bunları okumaya bile cesaret edemiyor. Okumağın ne cesaret edilmez. Allah kusurlarımızı affetsin. Bir insan pislik bir yerde yürür de ayağıma pislik bulaşmasın derse olur mu? Pislikte yürüyorsun. Mutlaka o pislik sana bulaşacak. Dikenli bir yerde yürüyorsun da bana diken batmasın dersen olur mu? Olmaz. İlla o diken sana batacak. Binaenaleyh yürüdüğün yeri iyi gör. Geçtiğin yere iyi bak. Dikenli yoldan gitme. Pislik yollara girme. Allah'ın yolundan ayrılma yani. Allah'ın yolundan ayrıldın mı? Peygamberin yolundan ayrıldın mı? Pisliklere, dikenlere, dikenlere, dikenlere. Ondan sonra neye kurtulursan ya kurtulmaz. Allah korusun. Seyyekûnü fî âhri ümmeti nisa'ın. Benim ümmetimin ahir zamanda gelecek bir kadın. Bir kadın da olacak ki. Bir kadın aradık. Yel hep nez alâ surucin. esbâh-i zicâd. Hayvanlara binecekler. Atlara, develere, otomobillere binecekler. Yenzilûne alâ bâbil mescid. Cami kapılarına da gelip binecekler. Kâsiyatın esnafları üzerlerinde. Esnafları da var yani. Kâsiyat, küsvelenmişler, örtülü. Ama âriyatın, hakiki esbaptan âridirler. Bir üstlerindeki elbiselerin inceliğinden veyahut da takva elbisesi yok kendilerinde. Alâ rûûsihinneke esnimetil buht. Başlarında böyle deve örgüsü, zayıf develerin örgüsü gibi örgüsleri de var. Fel'anûhün, fel'anûhünne fi'innehünne mel'ûnâtin lev kânet zirâetü ümmetün minel ümem kademetsün kemâ yahdümüküm nisâül ümem. Allah kabul. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfik katkımız lazım. Seyitûnü ba'dî ümerâ. Bir takım amirler gelecek ileridekine. Yaktetilûne alel mülk. Mülkü ben alacağım diyerekten dövüşecekler. Şimdi neydi o? Akkan'daki mülkü almak için dövüşler birçok insanlar öldü o zaman. Yaktetilûne alel mülk. Mülkü elip bir kişi diyerekten dövüşecekler. Yaktilû ba'duhum ba'da. Bazı öyle. Ben vermedim diyeceğim. O da ben alacağım diyecek. Yaklaşılıyor. Dövüşe öz birbirini öldürür. Allah muhafaza. Seyekûnü fî âhiriz zaman. Fî âhiriz zaman. Burada seyekûnü bâdî diyordu. Burada fî âhiriz zaman. Zaten peygamberimiz kendisi de âhiriz zaman peygamber değil. O günden sonra yani yalnız kendi devri müstesna. Peygamberimizin devri müstesna. O en dünyanın, dünya hayatının en güzel devri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu değil. Bu devir bir daha bulunmaz. Bundan sonra bir takım kavim gelecek de yine akvah kavmine. Yukâlu lühüm lûfiye. Bunlara lûfi derler. Lûfi denilen bir kavim gelecek. İşte lûf gölü var ya hani, lûf gölü de onlardan kalma. O fena acısın insanları o memleketin bakmasına da sebep oldular. Lûf aleyhisselamın zamanında. Ama bu kıyamete kadar bir ders devamıyor. Bunlara lûfi denir. Bunlar alâ selâsite esnafın üç sınıf üzerindedirler. Lûfiler üç sınıf üzerindedirler. Fasınıfun, bunlardan bir sınıf yanzurû ve yetekellemû. Ancak bakıp görüşmekle telezzüz ederler. Görüşmek ve bakmak suretiyle telezzüz ederler. Ama bunlar lûfilerden birini sınıf. Fasınıfun, şimdi bir sınıf. Yusafihune ve yu'anikun. Müsafa eder ve birbirine kucaklaşırlar. Oldu ki. Ve sınıfın üçüncü bir sınıf da yâmelûne zâlikel amel. Bu kötü ameli işlerler ki felânetullâhi aleyh. Allah'ın laneti bunların üzerine olsun. İllâ en yutûbû fetâhemen tâbe tâbe. Tövbe ederlerse tövbenin tövbesinden Allah kabul eder. Tövbe ettikleri takdirde. Fakat demin de arz ettiğim gibi insan alıştığı bir şeyi terk etmesi kadar zor bir şey yok. Aç kalır insan, susuz da kalır, ona da dayanır. Çıplak kalır, ona da dayanır. Fakat alıştığı adeti neyse onu yapmak için can atar durur. Fırsat tekrar durur. Allah muhafaza. Onun için kötü bu ya, alışmak kadar kötü şey yok. Bak şimdi yine. Seyyekûnü fî âhri ümmetî. Benim âhri zamandaki ümmetimde de onları hadiselerden birisi de yüzahrikûne mesâcidir. Mescitlerini süsleme. Mescitlerini süsleme âhri zaman ümmetinin adeti. Görüyoruz Arabistan'a gittiğimiz mesela. Ama orası Arabistan'dır diyecektim. Orada yağmur yok, kış yok, bir şey yok. Bizim mescitler tabii kış memleketleri, soğuğu var. Rüzgarı var, karı var, yağmur var. İyi, kapadık da güzeldi ya. Bu boyalar ve bu çiçekler ve bu bir takım avizeler, bir takım altından, gümüşten bir şeyler, komalar, çeşit çeşit levhalarla süslemeler ne oluyor? Bunlar hiç güzel. Yani şimdi bir mescit 100 bin lira çıkıyorsa, bugün öteki yaptığımız nasip 200 bin, 300 bin oluyor. Neden? Size gidiyor. Süssüz olursa yok, olmaz. Yani şimdi yaparız dedik, üzerine atarız dene. Desem, olur biter. Maksat namaz kılmak değil mi ya? Yok. İlle süslü olacak. Zehrifune mesacidehün. Mescitlerini böyle süslerler. Ama ve yukribune gulubun. Kalpleri ise harap. Kalpleri, gönülleri harap. Mescitleri güzel, süslü. Ama içleri boş. Yetteki, bak şimdi. Yetteki ahadüm alâ sevdihi ma la yetteki alâ dini. Esbabına bir kir konmasından, bir toz konmasından, bir leke gelmesinden korunuyor. Arabaya binerken, yolda yürürken, üstüne titizlikle dikkat ediyor ki esbabımız da yeni, ama bir şey gelmesin üzerine, bir leke bulaşmasın. Ama ma la yetteki alâ dini, dinine gelen günahlardan sakınmıyor. La yubali, la yubali, ehemmiyet vermez. İza la yubali, ehadüm, iza selimet lehu dünya. Dünyası iyi mi? Dünyası iyi mi? İza selimet lehu dünya. Dünyası iyi oldu, talim. Selameti dünyası, rahatı iyi. Vardası iyi, gelir güzel yolunda. Ma kâne min emri dinin. Dininde olan kusurları, dinindeki kusurları, dünyada iyi ya. Ama dininde şunlar eksikmiş. Gece kalkamıyormuşum, işte bol yiyormuşum, bol içiyormuşum, şundan, şundan da bundan da zevk kısımlar diyormuşum. Şimdi pazar, herkes bir taraf. Eşe yok. Filajlar hele, zemmo. Seyyekûnü bâdî fitnet. Bir fitne olacak dedim. Fîzâkâne zâlike fel zemû alîfitni tâlif. Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali Efendimiz'in arasındaki olacak hadiseyi işareten diyor ki yakında bir fitne olacak. Siz Ali tarafını iltizam edin. Hazreti Ali'nin tarafını iltizam edin. Bu hadisi buyuruyor. İnne hül taruk beynel hak ile batıl. O hak ile batıl arasını tepki eder. Onun için siz onun tarafını tutun demiş. Fakat o zaman belki bu hadise duyanlar olmadı. Nedense bir kısım bir tarafı tuttu, bir kısım bir tarafı tuttu. Müslüman'ın başına gelen geldi. Seyyeliküm badi mülâçum. Yakın zamanda yine sizin başınıza bir takım tamirler gelecek. Seyyeliküm berra bi berri ve yeyeliküm tacum. Bazı iyisi, bazısı da kötü. İyisin iyi, kötüsün de kötülüğü olur. Ama tesme uluhum ve atıyorsuz sözünü itaatliğe bakın. Ama fî küllemâ vâ fekal hak. Hak olgun olur. Ve sallû ve râ'ın. Arkasında da namazını bilmek. Seyehlikü min ümmeti nefes. Min ehli kitap. Benim ümmetimden, ehli kitaptan, Kur'an okuyanlardan benim ümmetimden oluyorsun. Bir grup, bir zümre, helal olacak. Bir nefes. Cemaat. Bunların birisi el leben. Kitap ve leben suretiyle. Bu kitap suretiyle nasıl helal olur? Leben kit suretiyle nasıl helak olur demişler, sormuşlar. Ehli kitap, bu ehli kitaptan murat nedir ya Resulallah? Bu nasıl helak olacak insanlar? Hem kitap sahibi olsun, hem de helak etsin. Nasıl olacak? Duymuş musun? Kavmin, bir kavimdir ki, yeteallemûne kitâbullâh. Allah-u Teala'nın kitabını teallim ediyor, öğreniyor. Öğrendikten sonra, yücadilûne bihî ellezine âmin. İman edenlerle mücadele etmek. İman edenlerle mücadele etmek, bunları baştan çıkarmak için mücadele etmek. Anladık peki. Valla ehlinle ben, bu süt ehli, bu helaki nasıl olacak? Süt ehlinin helaki nasıl olacak? Kar, kavmin, husus ehli olan bir kavim diyor ki, yettebi'ûne şehevâd, şehvetlerine uyacaklar. Ve yudayyûne salavâd, ve bu sırası da namazlarını bırakacaklar. Bu yettebi'ûne şehevâd, ben süt içmek için, bu zaman süt daha başka şey yok yani. Süt içmek için, nerede bulunurlar? Köylerde bulunur. Köylere süt alacak. Yani yaşamak için, yaşamak için bizim sayfiye dediğimiz şeyin tabiri. Sayfiyelere dağılacak. Hava alacağız dedi. Yaşayacaklar burada. Süt yerine bugün envaki süt meşrep çocukları içecekler. Keşlerine bakacaklar. Bulundukları yerde ezan okunmak, bulundukları yerde mescit yoktur. Namaz kılsa da olduğu yerde kılacak. Cami, camisi yok camiye gitsin ki. Bu sırada yudayyûne salavâ cemaati tekrar işten. Biter ki, biter ki cemaati vel cuma. Cuma'sı yok, cemaati de yok. Yani bunlar namazı kılsa da yalnız kılacak. E bu sırada da bunlar helâke gidecekler. Yani yazılı namazda ne mani oluyorsun hacı hani sen bizim? Bizim paramız da var. Orada paralarımızda gider elde çıkarız, geçeriz de. Senin tavazı da alırız. Ama günahları, Allah korusun bizi. Deriz. Ama cemaatin terkinden dolayı helâke düşmemizin ne demek olduğunu henüz öğrenmiş değiliz. Allah kusurlarımızı affet. Şurada iki hadis daha var. Onları da okursam. Şahit edelim inşallah. Şahid-i zûr. Yalancı şahit. Şahit diyerek vakayı gören adama derler. Hadiseyi yerinde gördüysen, o hadiseyi söylemeye hak olmaz. Şehadet eder. Çağrıldığın vakit orada. Çağrılmadıysan onu da söyledik. Mecbursun değilsin. Şehadet eder. Çağırmışlar. Gördüysen vakayı söylüyorsun. Halbuki vakayı görmeden, senden benden duymuş. Duyduğuyla, diyor ki gördüm diyor. Görmedin ama. Ama öteki adamın duyduğunu gördüm ile tabir ediyor. Buna şahidi zul diyorlar. Mesela bugün mahkeme kapılarında da bunlar pek çokmuş. Allah muhafaza etsin. Orada öğreniyor adamın anasını babasını. Vakayı da öğreniyor. Alıyor da şampırayı. Gidiyor orada. Ben bu hadiseyi böyle biliyorum. Devrediyorum. Bu ne kadar günah bir şey. La tezûzü kademâhu hattâ tecrübelerin nâh. Bu cehenneme düşünceye kadar bir yere komoda edecek. Bulundu ya da kıyametten. Daha cehenneme düşünceye kapatacak. Bu şahadetidir. İmanı da var. Allah da diyor. La ilahe illallah diyor. Namaz da kılıyor. Nasıl olur bu? İki zıt bir arada birleşir mi? La yeşteni'a demişler. Niçin? Barızı getir. Ateşi de kubreye. Peki ateşe sen barızı hallatma. Barıza de ki sende parlama. Olur mu? Ateş barızı gördün mü diyor. Parlayacak tabi yapıyor. Benzini de öyle, gazı da öyle, şu da böyle. Binaenli hem haram hem iman bir arada yaşamıyor Allah'a. Onun için onlar da cehennemde yerlerini bulacaklar. Bak şimdi bir tane daha okuyorum. Şirar-ı ümmeti, benim ümmetimin şerzilleri. E fihi ahadisin kesir, bu hafta çok da hadis var diyor. Benim ümmetimin şerleri, yukarıda bir tane geçti, geçen derste de geçti aynı zamanda. Benim ümmetimin şerleri kimdir? Ellezîn, çoğu kimseler ki, vuzû finne'in ve vuzû fîhâ. Yani sabahleyin, akşamüstü gayet nimetlerin bol ve güzel şeyleriyle tenakum ederler. Vuzû finne'in ve vuzû fîhâ ellezîn. يَأْكُلُونَ اَسْيَبَ الْتَعَامِ اَسْيَبَ الْتَعَامِ Güzel yemekler yerler. اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَسْيَبَ الْكَلَامِ Kelam, اَسْيَبَ الْتَعَامِ Tağımın güzellerini yerler. Nefis tağımlar, aşçıları vardır, pişirir, yedirir, daha güzel yapar. Azıcık bize olsa, bize eksik olsa kıyamet kapar. وَيَلْبَسُونَ لِينَ اَسْيَامِ Esbabın da gayet yumuşağını giyerler. Güzelini giyerler. Tüm şirar-ı ümmetim. Bunlar ümmetimin şerlileridir demiş. Haktan hakta. İmam-ı Gazali diyor. Bu neden? Şer olsun. tamamın güzelliğisin, güzel tamına beslenmişsin, güzel olur. Bunun şerifi ne? Bu bir ümmehat-ı ahlak-ül mezmumet. Müslümanlıkta mezmum olan bir ahlak. Müslümanlıkta mezmum olan bir ahlaktır. Bugün hepimiz bu derdin içine düşmüşüz de durumdayız. Daha birbirimize diyoruz ki, neden Müslümanlık böyle oluyor? Neden olamaya gelirse, yediğimiz içeriz neydi onda? Yaşamak derdimiz. Biz bir kap yemeğe kimsenin iltifat ettiği yok. Bir evine kimsenin iltifat ettiği yok. Hep yaşamak derdindeyiz. O bizim ahlakımızı bozuyor. Ondan sonra birbirimize karşı ne iltifatımız var, ne muhabbetimiz var, ne de sevgimiz var. Varsa da başlatıyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَأْتُلُونَ اَبْجَلَ الصَّامُ وَيَلْبَسُونَ الْد۪ينَ الْسِيَابُ هُمْ شِرَابُ اُمَّتِ İmam-ı Gazali'nin Beşir-i-Tam مِنْ اُمَّهَاتِ الْاَحْلَاقِ الْمَزْمُومَةِ Ahlak-ı mezmumenin anası. Anası. Her şey ondan da oluyor. Yiyorsun, şehvet artıyor. Nedir de ondan da? Şehveti öldürmenin imkanı doğarken birden doğuyor şehvet. Şehvet doğarken doğuyor, anımızın memesine yapışıyoruz. Bu şehvet olmasa yapışamayız memeye. Memeye yapışmaya bizi sevk eden o şehvettir. Bu şehvet büyüdükçe o da büyüyor. Ondan sonra nefis, o da bizden beraber büyüyor. Nefsin aklından gelmek imkanı yok. Çünkü nefis öldü mü biz de ölürüz. Nefis öldü mü biz de ölürüz. Biz ayaktayken nefis de ayaktadır. Bir anne hayvanı öyle besle ki seni doysun, seni altına alıp da çiğnemesin. At azıttı mıydı? Atar aşağıya seni. Bir de üstte basar, biter şeye. İnanın, bu nefis seni taşıyan bir hayvan gibi. Onu öyle besle ki seni çiğnemesin. Seni götüreceğin yeri selamete getir. وَاِنَّ الرَّجُلْ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَلْحَارِبَ وَاِنَّ الرَّجُلَ الْحَارِبَ İmam. İmam-ı Zalim, neyse bir asın, belli İmam-ı Zalim, hüvel asın. هَلَا لَا تَعْفَ لِمَحْلُكُمْ فِي بَعْصِيَةِ الْقَالِبِ Allah cümlemizin kusurlarını affetsin. Tevfikat semadaniyesine mazhar eylesin. Peygamberimizin istediği gibi güzel bir ümmet olmak. Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi güzel bir kul olabilmek. Kabiliyetini bizlere rızkettin. Dünyayı fani gözüyle bakıp, ahirete ebediyet gözüyle bakıp, ahirete kazanmaya çalışan bahtiyar kullarının zümresine ilhak buyurun. El-Fatih. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين يا ربي بوقت فرمزنا حاصل الصافر sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz azadını evladı ecvacı eshab etmalarını bu ayna kadar geçmiş olan bizim müminat ve meşahir izamı onlarla beraber Halid ibn-i Zeyd'e bağırdan bilmeshab-ı Hüzey'in rıdvanı Allah-u Teala aleminin hazırlığı. Salatın namazını da olur. İskender Hasan buyurur. İl ulum eshab-ı hayratı mı? Bağlı hazırın cemaat kardeşlerimizle geçmişlerimizin en ruhlarına ayrı ayrı hediye edip evle bağlı. Cümlesin ruhlarını meşru, kabirlerini bilmur, makamlarını âli, derecelerini yüksekin, seyyiatlarımızı ve seyyiatlarını da hasenatı tebliğ eyleyelim. Bizler bizi onlar yüzünde ağzı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır, asan ölüm, kâmil bir iman ile. Ve buyurun. Kelime-i sayıdeyi müdiyetin de canı yedikten söyleyeşide sene kapayın. Gözcümayı Mevla cümle ümmet Muhammed'e bizleri nasıl müdiyetine Allah'ına cealna min tevvabin ve cealna min el mutatahirin ve cealna min ibadet-i salihin ve cealna min ellezine la kavdun aleyhim ve la zemihun Allahümme ehdina min indi ve ebif aleyna min fadlu ve esmi aleyna min rahmetik فأنزل علينا من بركاته اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الخاتمة